wymienię na kupony o łącznej wartości 170 zł i wykorzystaj przy kolejnych zakupach. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Przesłuchania aktywistów ostatniego pokolenia po akcie wandalizmu przy bramie Stoczni Gdańskiej będą zarzuty. Jedna rocznica, ale obchody politycznie podzielone. 45 lat temu powstała Solidarność. To był zły sezon dla pszczelarzy. W Lublinie trwa święto miodu. Policja przesłuchuje pierwszą z osób zatrzymanych za zniszczenie historycznej bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Wczoraj grupa 5 osób z ostatniego pokolenia wyciągnęła gaśnice i rozpyliła z nich pomarańczowy proszek w miejscu pamięci wydarzeń sprzed 45 lat. 24-latka usłyszy zarzuty dotyczące zniszczenia mienia, w tym zniszczenia zabytku. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara nawet 8 lat więzienia. Mówi rzecznik prasowy gdańskiej policji Mariusz Chrzanowski. Trzy kolejne osoby w wieku od 18 do 23 lat zostaną przesłuchane jeszcze dziś. Ostatnia, 64-letni mężczyzna, będzie przesłuchany jutro. Liderzy strajków w Stoczni Gdańskiej świętują 45. rocznicę powstania Solidarności. Po latach podkreślają, że nadal trzeba dbać o ideały, o które walczyli przed laty, mówi współorganizator strajku w 1980 roku Bogdan Borusewicz. Ale oczywiście są zagrożenia zewnętrzne, czyli Rosja, która napadła na Ukrainę i nam grozi, i wewnętrzne. Rośnie brunatna fala z jednej strony, a z drugiej strony czerwona fala. I trzeba się do tego przygotować. Trzeba się z tą brunatną i czerwoną falą skonfrontować. Inaczej możemy stracić to, co zyskaliśmy. Inny członek komitetu strajkowego, Bogdan Lis, powiedział nam, że obecne podziały utrudniają przekazywanie dziedzictwa Solidarności kolejnym pokoleniom. Nauczyciele się boją ruszać tematu, dlatego że dla jednego nauczyciela Wałęsa jest bohaterem, dla innego agentem. Jak to scalić jakiś program, który mógłby być obowiązujący w jakimś tam sensie dla nauczania o polskiej historii. Bo może tak będzie, że dopiero jak my wszyscy wymrzemy, ci historyczni przywódcy i działacze, to wtedy coś się zmieni. Obchody po raz kolejny były podzielone. W historycznej sali BHP na uroczysty zjazd NSZZ Solidarność przybyła część liderów strajku sprzed 45 lat. Był tam także prezydent Karol Nawrocki. W tym samym czasie miasto Gdańsk organizowało obchody przed bramą numer 2 stoczni. Wzięli w nich udział m.in. Henryka Krzywonos i Bogdan Borusewicz. I jeszcze trochę historii. Równo 10 lat temu padło najczęściej cytowane zdanie kanclerz Angeli Merkel. Wir schaffen das, czyli damy radę, było obietnicą szefowej niemieckiego rządu, że płynącej wówczas fali imigrantów, przede wszystkim z Syrii, zostanie udzielona potrzebna pomoc. 2/3 uchodźców, którzy w ostatnich 10 latach dotarli do Niemiec, ma pracę. To niewiele mniej niż średnia dla wszystkich obywateli kraju, który obiecał... Wir schaffen das. 10 lat po tych słowach Angeli Merkel w fotelu, z którego padły, usiadł Anas Modamani. Syryjczyk stał się sławny dzięki zdjęciu, na którym został uwieczniony z ówczesną kanclerz, odwiedzającą ośrodek dla uchodźców w Berlinie. Dziś Modamani, sprawny twórca treści wideo, jest symbolem sukcesu niemieckiej polityki migracyjnej, ale zastrzega. To jest miejsce dla tych, którzy potrafią walczyć o swoje. Kto jest silny, poradzi sobie. Kto nie ma wystarczająco motywacji, nie da rady. Ja poradziłem sobie, bo byłem zmotywowany, ale też miałem dobrych ludzi wokół siebie. Temat migracji był najważniejszym w czasie tegorocznej kampanii przed wyborami do Bundestagu, bo ze strony tych, którzy sobie nie radzą, dochodzi do ataków, w tym zamachów terrorystycznych. Liczby pokazują, że Angela Merkel miała rację i Niemcy pomogły uchodźcom, dzięki czemu rozwinęły swoją gospodarkę. Problemy związane z migracją rozwiązuje teraz rząd pod wodzą Friedricha Merca, który przez lata przegrywał wewnątrzpartyjne boje z Angelą Merkel. Adam Gruczewski, Polskie Radio. I na koniec będzie słodko, różne odmiany miodu, pyłek i kit pszczeli, a także ozdobne świeczki z wosku pszczelego można znaleźć na straganach pszczelarzy w Lublinie. Trwa tam wojewódzkie święto miodu. Jerzy Pietraś, prowadzący pasiekę w Jaroszewiczach, mówi, że obecny sezon nie był dla pszczelarzy łatwy. Wiosnęśmy mieli tak z początkiem zapowiadająco się dobrze, a natomiast później te ochłodzenia i te nocne przymrozki to nam przedłużyło rozwój tych pszczół. Natomiast lato zupełnie ograniczyło nam miody odmianowe, gryka, lipa, akacja. Niesprzyjające warunki pogodowe po prostu nie pozwoliły na miody odmianowe w małych ilościach i nie do końca tak czysto odmianowośmy pozyskali te produkty. Strageny pszczelarzy na Starym Mieście w Lublinie będą otwarte jeszcze do 19. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Najlepiej jest na Śląsku, na Podlasiu, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. Spada udział odnawialnych źródeł energii w miksie. Obecnie około 36% prądu w sieci pochodzi ze słońca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia najlepsza pogoda na zachodzie Polski, na pozostałym obszarze pochmurno, deszczowo i burzowo, zwłaszcza na wschodzie i południu. Jutro więcej słońca, będzie już wszędzie, tylko na południu miejscami słaby, przelotny deszcz i możliwe burze. Od 21 stopni na północy do 28 na południu. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugii w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand w Brugii na antenie Trójki już dziś, tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Dlaczego warto kupować złoto? Dowiedz się o jego historii i znaczeniu kulturowym. Zrozum współczesne inwestycje i kolekcjonerstwo. Mennica Polska, lider w produkcji złota inwestycyjnego i monet kolekcjonerskich, odsłania przed Państwem tajniki tworzenia miniaturowych dzieł sztuki z metali szlachetnych. Przybliża też podstawy handlu kruszcem oraz opowiada historie związane z cennymi monetami i sztabkami. Zapraszamy na cykl Złoty Portfel na stronie podcasty Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę zapraszają w niezmiennym składzie Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalak. No to przypomnijmy o tych najważniejszych sportowych wiadomościach. Tak, gospodarze Pucharowicza jak na razie górą w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok na 10 minut przed przerwą prowadzi z Lechią Gdańsk 1-0. Tak samo Lech Poznań z Widzewem Łódź. Siatkarze Brazylii pokonali Serbię 3-1 w pierwszym dzisiejszym meczu Memoriału Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. O 20.30 na zakończenie turnieju Polska zagra z Argentyną. Czekamy na mecz Polaków w Katowicach. Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Europy, Eurobasket i 20.30 Polska-Islandia, a mamy ciekawą sytuację w meczu Izraela z Francją. Izrael prowadzi 4 punktami, trwa od 2 minut trzecia kwarta. Jeśli Izrael wygra, no to będzie sensacja w naszej grupie. Nie wygra. Nie wygra. Dobrze. Co dalej? O hokeju miałem powiedzieć, właśnie, no bo przecież Liga Mistrzów, ale... No ja tobie zostawiłem. No tak, hokej, ja ostatnio jestem niezwykle zainteresowany tym, co się dzieje. Nie oglądałem dzisiejszego meczu, oglądałem ten przedwczorajszy, no ale niestety GKS Tychy drugi mecz i druga porażka, tym razem z Lions Zurich 0-4. Następny mecz Frölunda ze Szwecji to 4 września. No właśnie, a w tej drugiej godzinie będziemy mówić między innymi o siatkówce, ale też... Tak, będziemy pod Everestem. Tak. Porozmawiamy w kwestiach zimowych z Władkiem Semirunnym. O rugby też będzie, o trzeciej połowie. Tak, o trzeciej połowie. Dowiemy się, co to jest ta trzecia połowa rugby. Przejdziemy dookoła Hiszpanii. Na razie pierwszy tydzień podsumujemy z Heniem Sytnerem. No i oczywiście zwiedzimy stadiony europejskie, bo grają ligi, dzieje się ciekawie. Tymczasem czekamy na Państwa telefony 2273 w każdej sportowej sprawie. No a teraz przenosimy się do Kalifornii. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. Szybkiego powrotu Kamilowi Majszakowi, naszemu tenisiście. Myślę, że po tej kontuzji będzie nieraz o nim głośno i szybko się pozbiera i wróci na szczyty swojej formy. Chciałbym też życzyć wszystkim osobom niepełnosprawnym i tym, które uprawiają sport, tym, które pójdą jutro do szkoły, dużo zdrówka i sukcesów sportowych. Pozdrawiam. To trójka, dwie dwójki, siedem trójek w każdej sportowej sprawie. Czekamy na Państwa telefony. No a teraz o siatkówce, bo nie brakuje tych emocji. Szczególnie kiedy grają Polki i wygrywają w meczu o ćwierćfinał Mistrzostw Świata. W Bangkoku podopieczny trenera Lavarriniego po tiebreaku pokonał Belgijki 3-2, mówi przyjmująca Paulina Damaskę. Jestem zadowolona z wygranej, z awansu dalej. Co poszło dalej? Utrzymałyśmy skupienie w najważniejszym momencie. Kończyłyśmy też w tiebreaku. Myślę, że ten powrót, który zrobiłyśmy, jest na plus. Praktycznie każda weszła na boisko, więc myślę, że każdy miał okazję poczuć te emocje. To prawda, emocji nie brakowało, nie było też łatwo, dlatego zadowolenia ze zwycięstwa nie kryje atakująca Malwina Smażek. Trener powiedział nam, że jesteśmy zespołem reagującym na problemy i mam nadzieję, że w tym następnym meczu zmienimy to troszeczkę i przejmiemy w paru momentach panowanie nad sytuacją. Ja spodziewałam się ciężkiego meczu, to są mecze o wszystko. Belgijki są zespołem, którym bardzo walecznym i ciężko się z nimi gra, więc nie spodziewałam się szybkiego meczu i też w ogóle nie jestem zaskoczona. Ważne słowa atakującej Malwiny Smażek, bo Polki w walce o półfinał zagrają z faworyzowanymi Włoszkami ten mecz w środę. Grają też siatkarze, którzy przygotowują się do Mistrzostw Świata w memoriale Huberta Wagnera. Wczoraj w Krakowie w swoim drugim spotkaniu Polacy przegrali z Brazylijczykami 0-3. Atakujący Kevin Sasak porażkę tłumaczy przygotowaniami do Mistrzostw Świata. Myślę, że na pewno jesteśmy teraz w takim ciężkim okresie przygotowań do imprezy docelowej, do Mistrzostw Świata. Na pewno ten plan i rozkład treningów, jak i intensywność jest poddyktowana raczej na późniejszą fazę. Dlatego możliwe, że po części trochę dzisiaj wyglądaliśmy, jak wyglądaliśmy, ale też trzeba oddać Brazylii, że zagrali dobre spotkanie. Trochę wyniku, trochę stylu, w jakim graliśmy, gdzieś tam pojawiały się błędy. Kibice liczą, że tych błędów w dzisiejszym meczu przeciwko Argentynie będzie mniej. Rozgrywający Marcin Komenda spodziewa się ciekawej rywalizacji. Argentyna widać, że jest dobrze dysponowana. Jestem ciekawy, czy to jest właśnie ich szczyt formy, czy oni też są jakby w takim okresie przygotowani i ten szczyt chcą budować na te najważniejsze etapy Mistrzostw Świata. Natomiast na pewno trzeba im oddać, że grają świetnie i mam nadzieję, że my też zagramy dobrze i to będzie fajny mecz na zakończenie tego turnieju. Dalej mamy szansę, żeby ten turniej wygrać, więc musimy się sprężyć i zagrać przeciwko nieszablonowej grze Argentyny. Zobaczymy początek o 20:30. Nie za dużo goli również na Anfield. Liverpool z Arsenalem 0-0 do przerwy. Zmiana wyników w Białymstoku. Jagiellonia prowadzi już 2-0 z Lechią. Lech cały czas 1-0 z Widzewem. W ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy start rozgrywek Ekstraligi Rugby w naszym kraju. Kontynuujemy wątek tej dyscypliny, bo gromadzi jednostki nietuzinkowe. Takie jak Jędrzej Nowicki z drużyny mistrza Polski Pogoni Aventa Siedlce. Rozmawiał z nim Krzysztof Łoniewski. Jędrzej, słyszałem tutaj od osób, które się znają lepiej na rugby niż ja, że ty jesteś człowiekiem, który się wychował sportowo we Francji. Tak, od 18 roku życia byłem we Francji przez 9 lat, teraz wróciłem, zaczynam drugi sezon w Polsce. I gdzie trenowałeś we Francji? Ostatnie 5 lat byłem w klubie Spontalier, to jest obok granicy szwajcarskiej. Co ci dał ten czas we Francji? Myślę, że nauczyłem się całej kultury rugbowej francuskiej, która jest, uważam, że najlepsza na świecie. A dlaczego? Prawdę... No jest taki spirit rugbowy, który ciężko wytłumaczyć jednym słowem. Ta trzecia połowa rugby, no to ona właśnie przyszła z Francji. Cała otoczka tego, że na przykład mecze są w niedzielę zawsze o 15, do klubu się przychodzi o 10 i wychodzi się z klubu dopiero około 20, nawet 21, a czasami nawet później po paru piwach. Więc jest to takie bardzo rugbowe. Nauczyłeś się, rozumiem, też świetnie mówić po francusku, no bo słyszę taki mały akcent w twoim języku polskim, francuski jest. Lekki może być, skończyłem 3 lata szkoły, więc myślę, że mój język jest naprawdę niezły. Trochę gorzej z pisaniem i czytaniem, ale myślę, że daję radę jeszcze. Jak się odnajdujesz w Siedlcach? Bardzo dobrze. Myślę, że ciężko się nie odnajdywać dobrze. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, na atmosferę, jaka jest na stadionie, na atmosferę, jaka jest w klubie, na to, jakie mamy możliwości, czy wyjazdy na mecze, czy trenowanie. W zimę możemy trenować pod balonem, w lato mamy kilka boisk do trenowania. No nic, tylko trenować i grać. Obronicie tytuł? Zrobimy wszystko, żeby to zrobić. Trenujemy ciężko, z każdym tygodniem chcemy być lepszą drużyną, z każdym tygodniem chcemy być lepszymi zawodnikami, no i to jest nasz cel, że na pewno, żeby obronić ten tytuł. Jesteś bardzo skromnym chłopakiem, natomiast realnie, jak oceniasz, patrząc na konkurencję, która się też na pewno wzmacnia, jesteście faworytem rozgrywek? Ciężko powiedzieć, bo te kluby, wszystkie, które się wzmacniają, nie do końca opowiadają o tym głośno w mediach. Też, że tak powiem... Wyjdzie w praniu, dokładnie, i jest problem taki, że nie do końca znamy tych wszystkich zawodników, którzy przyjeżdżają do Polski i ciężko tak tylko z CV stwierdzić, czy to będzie dobry zawodnik, czy może trochę słabszy i czy on wniesie coś wartościowego do drużyny. No dobrze, to powiedz mi jeszcze, czy ty żyjesz z rugby, czy to jest tylko twoje hobby, a zarabiasz gdzie indziej? Na ten moment żyję bardziej z rugby, ale też mam jakieś tam dodatkowe zajęcia. Jakiego typu? Na razie Polisz nie zdradzać. Ale... Rozumiem. Wyglądasz jak surfer. Brali cię za surfera? W ostatnim czasie tak, zdarzało się. Nawet podobno pozowałeś z deską, ale do pracowania, tak? Tak, tak, ale to bardziej żartobliwie było. Ale planuję ściąć włosy. Tak? Słuchaj, grasz w Siedlcach, spędziłeś dużo czasu we Francji. Siedlce są fajnym miejscem do mieszkania, czy ty mieszkasz w Warszawie? Ja mieszkam w Warszawie, tutaj, no tak, obok, na Starych Bielanach, więc... Co prawda dzisiaj się spóźniłem, a nie miałem daleko, ale to korki, zrzućmy to na korki. Wszyscy ci, którzy mieli do szkoły, najbliżej to się spóźniali. Chciałem cię podpytać, wiesz co, bo mnie zawsze interesuje aspekt fizyczny, aspekt treningu. Sam trenuję dużo motorycznie, chciałem zapytać o siłę, o motorykę. Jak rozkładają się te akcenty w waszym treningu? W rugby każdy zawodnik musi być atletą, ale jest specyfika pozycji. Ja na przykład nie muszę być tym największym, najsilniejszym czy najszybszym zawodnikiem. Moim zadaniem jest trochę myśleć szybciej i przede wszystkim dobrze podawać tą piłkę. Skupiać się na tym, co może się wydarzyć dopiero na boisku i przewidywać trochę te sytuacje. I tak jak mówię, szybko rozprowadzać tą piłkę. Ale wiadomo, są też zawodnicy, którzy głównie opierają swoją grę, bazują na sile, na szybkości. Więc trening jest bardzo różnorodny. Nie każdy może trenować to samo, ale są aspekty, gdzie musimy się skupiać na tych samych rzeczach. Wiadomo, jak obrona, no to każdy musi bronić tak samo. Tam już nie ma odpuszczania, dokładnie. Powiedz, czy ty żyjesz tak ultra zdrowo, super zdrowo, patrząc na dietę, na regenerację, czy wcale, czy żyjesz jak po prostu młody człowiek w swoim wieku? No wyglądasz znakomicie. Dziękuję, staram się. Myślę, że staram się żyć przede wszystkim tak, żeby w głowie wszystko było dobrze, żebym czuł się zdrowo, żebym czuł się spokojnie. Jeśli czasem, nie wiem, potrzebuję zjeść jakiegoś fast fooda, to nie mam z tym problemu. Raz w tygodniu, ale tak, staram się, myślę, że tam ta jakaś baza jest taka zrobiona, że raczej jest zdrowo. Dużo też trenujemy, dużo się ruszam, więc to na pewno. Jasne. No ale żeby wytrzymać tempo, zwłaszcza jakie my mamy, 4 treningi w tygodniu, plus mecze, plus wyjazdy, do tego dochodzi kadra, no to nie da rady gdzieś tam, że tak powiem, oszukiwać, na tym trzeba. To szybko wychodzi, jeśli chodzi o kontuzję, o jakieś bóle, o cokolwiek, też na boisku to widać, więc no trzeba być tak bardziej 80% 20, tak bym powiedział, że 20% można gdzieś tam obejść to bokiem, ale 80% musi być takie, że trzeba dobrze jeść, dobrze się odżywiać, wysypiać i tyle. I wszystko, tak, dokładnie. Powiedz mi jeszcze, co ty sądzisz o tym nowym systemie rozgrywek, o tym podziale tabeli na dwie części? Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo nigdy nie grałem w takim systemie. Mam nadzieję, że to będzie dobry sposób na to, żeby było jak najwięcej atrakcyjnych meczów w Polsce, żeby drużyny się rozwijały, żeby nie było tylko 2 czy 3 meczów ważnych w roku, ale żeby tych meczów było jak najwięcej i żeby też drużyny z dołu nie miały aż tak ciężkich wyjazdów co tydzień, żeby właśnie mogły dłużej grać z przeciwnikami na swoim poziomie i tam powoli budować swoją pozycję w lidze. No a drużyny z topu, żeby miały jak najwięcej tych dobrych meczów i żeby to było przede wszystkim wartościowe dla i zawodników, i kibiców, żeby też myślę, że jak kibice przychodzą na mecz i mecz kończy się wynikiem powyżej 60-0, no to dla nikogo to nie jest. Nawet dla zawodników powoli robi się męczące. Nie mówię tylko o drużynach, które przegrywają, ale też, które wygrywają te mecze, to nie do końca jest to, w którą stronę powinniśmy iść. Liga powinna być wyrównana przede wszystkim. Z Jędrzejem Nowickim, rugbystą Pogoni Siedlce, rozmawiał Krzysztof Łuniewski. Trzecia strona medalu. W czwartek wieczorem oglądałem mecz Legii i mecz Kamila Majchrzaka. Dla mnie to był wieczór grozy. Życzyłbym wszystkim polskim sportowcom takiej wiary w sukces. To prawda, głęboko w sukces musiała wierzyć Martyna Młynarczyk, która wygrała finałowe zawody cyklu Pucharu Świata w trail runningu, w biegach tych górskich. Wygrała tak zwane CCC, czyli dystans dookoła Blanka. 101 km, 6100 metrów przewyższenia, 11 godzin 41 minut na trasie. Niecałą minutkę szybciej niż Norweżka, którą ją zaatakowała w pewnym momencie, ale Martyna pięknie odparła atak. Także wielkie, wielkie brawa. Świetnie pobiegł Marcin Rzeszutko, znany z naszej anteny. 21 miejsce wśród mężczyzn. Naprawdę świetny rezultat. Ogromnej wiary Też sukces życzymy Andrzejowi Bargielowi, który targnął się na Everest. No i mamy raport medyczny, że tak powiem, z wyprawy Everest Ski Challenge. Cześć, z tej strony Patrycja Jonecko, lekarka wyprawy Andrzeja Bargiela na Everest. Trek idzie nam bardzo dobrze. Planujemy dojść do bazy pod Everestem w ciągu 7 dni. To jest troszkę szybciej niż większość osób, która wyjeżdża na podobną wycieczkę. Natomiast mimo to, że zmodyfikowaliśmy to podejście, mamy bardzo duży fokus jakby na profilaktyczny profil tego podejścia i na zachowawcze leczenie choroby wysokościowej, a w zasadzie jej zapobieganie. Także będziemy mieć 2 dni odpoczynku w Namcze i będziemy mieć również dodatkową noc w Lobucze, ze względu na to, że nasze podejście w dniu poprzednim będzie około 1000 metrów. Pogoda jest dosyć zmienna, dużo pada, czasami jest zimno, czasami jest bardzo gorąco, także musimy bardzo ostrożnie podchodzić do tego naszego podejścia i głównie koncentrować się na tym, żeby iść jak najwolniej się da, żeby jeść, pić ponad 2 litry w ciągu każdego dnia i żeby to nasze podejście na tą wysokość ponad 5000 metrów, gdzie znajduje się baza, odbyło się takim minimalnym wysiłkiem energetycznym, metabolicznym, ale również i mentalnym, co pozwoli nam na to, żeby działać, jak już tam dotrzemy. Piotr Sadowski, z Andrzejem od 20 lat działamy, pomagam mu i treningowo, i fizjoterapeutycznie. Właśnie, przygotowanie fizyczne. Jędrek mówił, że jest bardzo dobrze przygotowany. Jakaś różnica w przygotowaniu? Przygotowany, ja bym powiedział, świetnie. No, robiliśmy taki test w komorze hiperbarycznej i na wysokościach no, 8,5 tysiąca, 9 tysięcy miał saturację krwi powyżej 90. To jest nieprawdopodobne. Możliwości adaptacyjne do dużych wysokości pokazuje. No właśnie, jest fenomenem, prawda? To jest coś, nie ma takich ludzi prawie. No ja nie znam. No ale to wszystko wypracowane. On tylko sam wie, ile pracy w to wkłada, żeby rozwijać te możliwości organizmu. Testy w komorze hiperbarycznej faktycznie oddają to, co się później dzieje tam na wysokościach? No to jest pełna symulacja wysokości, bo tam jest jednocześnie zmniejszana ilość tlenu w powietrzu wdechowym, no i ciśnienie odpowiadające wysokości. Także to jest pełna imitacja. No właśnie, to o wyprawie Andrzeja Bargiela, a teraz przerwa muzyczna. And I still don't want to lose. It's the same damn song. The lady in the red sing the blues. And I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. It's a conversation. Someone tell me the truth. Stress growing up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dig, dig, dig, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Tell me the truth. Władysław Semirunny, gościem trzeciej strony medalu. Witamy serdecznie. No, dzień dobry, ale przepraszam, nie Władysław, Władimir. Władimir. To, wiem, że wszyscy mnie tam... No właśnie, Władek. Władek, no i to Władysław albo Władimierz, ale to Władimir, no. No właśnie. Władku, witam cię serdecznie. I tutaj w naszych gościnnych progach w Trójce, ale i już formalnie w reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim. No, tak jest. Dziękuję bardzo. No i... Super się czuję, że już jestem takim Polakiem, jak to powiedzieć, na 100%. Fajnie. Powiedz mi, jaka jest twoja droga tutaj, w to miejsce, bo podejrzewam, jako że no, jesteś już medalistą Mistrzostw Świata, jesteś doświadczonym zawodnikiem, wciąż młodym, ale doświadczonym, no to nie trenujesz od, nie wiem, od tygodni, miesięcy, tylko od lat. Więc jak to się stało, że trafiłeś w ogóle do sportu, a potem po drodze jesteś w Polsce? No, to tak było, że w ogóle najpierw taki byłem na karate, że taki jakieś MMA taki i no nie wiem, mi nie podobało, że było za duże tam rozciąganie. I mama mi powiedziała, że albo Ładek chodzisz na te, albo szukasz coś innego, albo jak nie znajdziesz jakiegoś to do zajęć, to będziemy tylko na uczelni chodzić. To ja miałem wtedy, nie wiem, tam 7 lat. I mi bardzo nie podobało. Mama odebrała mnie telewizję, odebrała pieniądze na jakieś bułeczki w stolówce. No i później po prostu przyszedł mój pierwszy trener do mojej szkoły i powiedział, kto chce przyjść. I ja no bardzo chcę, bo wtedy mnie mama wróci pieniądze na jedzenie i telewizję. No i później tak został tam. I od 16... Myślę 16, nie, 16 albo 17 lat miał, jak już był w kadrze w Rosji, w nacjonalnej drużynie i później już 14 września będzie, jak 2 lata temu przeprowadziłem do Polski. No i było tak, że napisałem do Konrada, że bardzo chciałby zmienić kraj. Czy... Do Konrada Niedźwiedzkiego. Tak, tak, tak. I że bardzo chciałby reprezentować Polskę, jak jest taka możliwość. I on powiedział, że no i rozmawiali o tym i nie wiem, tam 2-3 miesiące to wszystko planowali i w końcu, no, we wrześniu przeprowadziłem. No i było tak, że na początku mnie chciał zameldować w Spale, żeby, no, w ośrodku sportu, ale tam tak nie wyszło, że ja muszę być, jak to, przyklejony do trenera z drużyną, a drużyna cały czas nie mieszka w Spale, i dlatego dla mnie znalazły tam inną opcję, ale to było nie w samym Tomaszowie, a tam na przykład do areny było to 7 km. Ja pamiętam 7 km, bo robiłem tak, że biegłem na lód, robiłem trening, szedłem na góry, piłem kawę, zjadłem tam jakąś kanapkę, spałem godziny tam na kanapie, robiłem siłownię i godziny biegłem do domu. Jeszcze 7 km. To stąd u ciebie te długie dystanse? No nie, to jeszcze od dzieciaka było. No i że dużo biegałem, dużo robiłem, dużo pracowałem po prostu od razu tam, nie wiem, już tak ogólnie, tak na poważnie trenuję od 14 lat. Może być, myślę bardziej od 14 lat, no i to teraz już ile, 8 lat. Takiego, że już cały czas tylko o sporcie myślę i trenuję. No i dlatego. Właśnie, ostatnie Mistrzostwa Świata, 2 medale już dla Polski. Srebro i brąz, właśnie długie dystanse. Ostatnimi czasy w długich dystansach w polskim łyżwiarstwie szybkim no, była delikatna pustka, a ty to ożywiłeś. No tak, i smuta było na przykład, że mieli tylko jedno miejsce na Puchary Świata. I było tak, że jeszcze ja od początku nie mógł startować. Ogólnie myślę, że dobrze wyszło tak, że ja nie mógł od początku startować, bo Szymon Palka też w tym sezonie już dobrze pojechał, bo my już z nim tam nie półtora tam lata trenowali razem. I zrobili tak, że i on był w top 40 po punktom na Pucharze Świata i ja, i dlatego my zrobili teraz 3 miejsca. To jest rok temu było jedno, a teraz już 3 chłopa z Polski będzie reprezentowali długie dystancje. Czyli światełko w tunelu. No i to super. Bo ostatnimi czasy głównie o sprinterach się mówi, o ich sukcesach. Dużo miejsc na podiach w zawodach wszelkiej maści. No dobrze, jak tu się czujesz w Polsce? No już jak w domu. Już jeśli po paszporcie w ogóle jestem u siebie. Jak myślę, już mogę tak chciało, żebym mógł już tak powiedzieć, ale to jak to bardziej. Dobra, dla siebie mogę powiedzieć, że tak mogę powiedzieć, a chciałbym, żeby inni ludzie też to zrozumieli dobrze. No. Powiedz mi, a skąd ta decyzja? Dlaczego do Polski? Z czego to wynikało? No bo to jest bardzo odważna, radykalna decyzja. Tak, ale wiecie, że dużo mnie tak pytają, dlaczego Polska? No, bo tylko Polska nie powiedziała, że jak to będzie wyglądało, że jak ja będę zmieniał obywatelstwo, że oni mnie pomogą tam, że na wszystkie moje pytania mnie odpowiedzieli, dlatego, że jak to i to... Dla mnie było na przykład to trochę dziwne, że serio chcą wziąć, chcą pomóc mi w mojej, że jak to, w moim marzeniu, w moim cele, że chcę wygrać igrzyska, chcę być najlepszym zawodnikiem, a w Rosji tego nie mógł zrobić. I super to wyszło i teraz już mogę powiedzieć, że Polska jest moim domem. Mhm. W takim razie zaczęliśmy mówić o igrzyskach, zbliżają się za pół roku z okładem. Tak, 160 dni. Właśnie, w Mediolanie będzie tak. Używarstwo szybkie. Jeździłeś już na tamtym owalu? Jeszcze nie zbudowany. Tak? Tak. Wiem, że jego zrobią najpierw tylko do Pucharów Świata juniorów. No wiem, że zawsze tak było, że już to torowisko robią rok przed, żeby na przykład zrobić tam jeszcze czas świata, zobaczyć jaki lód, a w tym roku no nie zrobili, zrobią taki lód, że specjalnie tylko na zawody. I ciekawe, i myślę, że lód będzie ciężki, ale ja lubię ciężki lód. Tak? A tak. Z czego wynikają te preferencje? Bo są różne, prawda? Bo mówi się, że nie wiem, w Salt Lake City jest bardzo szybko. Tak, tak. To jest zależne od tego, że od wysokości, bo powietrze, tam mniej powietrza na wysokości, dlatego jedziesz szybciej i sam lód. Mniejsze opory powietrza. Tak, również, tak, prawda? Tak. Sam lód też nie jestem, pewnie nie jestem chimikiem, ale myślę, że też tam trochę mniej w tej powietrza w wodzie. Dobra, nie jestem pewnym, że lód po prostu tam sam szybciej, że mniej, jak to, tarcza, tak. No, pozy ob lód, ale na przykład i jeszcze to samo jak zbudowana arena też, że na przykład w Calgary, w Salt Lake oni tak zrobione, że tam tak, jak zaczynasz jechać i tam tak kręczy powietrze. Tak, a na przykład z jednej z najwolniejszych aren to jest tutaj arena w Tomaszowie, bo tak zrobione, że powietrze stoi, tak? Powietrze stoi i wiem, że na przykład nie było dobrze zrobione w tym roku, mówili, że zmienili, że sami zamrażarki, które robią ten lód, żeby trzymać, i zawsze było tak, żeby w Tomaszowie był dobry lód, musi być jeszcze zimno na arenie, i w Tomaszowie jedna z takich najzimniejszych aren, no i na przykład myślę, ciężko być w tym sprinterem, bo na przykład jak my robimy jakieś długie treningi, tam po 20-30 rund, to spocony i tak, a sprinterom widać, że oni wszyscy w kurtkach, w specjalnych spodenkach, żeby było ciepło, trzymać to dlatego długasom w Tomaszowie być lepiej. Władek, pytanie o to, bo panczeny to bardzo żmudny sport, prawda? Trening. Nie wiem, co znaczy żmudny. No żmudny to znaczy taki mozolny, ciężki, tak naprawdę mało urozmaicony. Jesteś na torze, nie zwiedzasz za bardzo. Trochę jak lekka atletyka, tak mi się wydaje, przynajmniej takie mam porównanie, czy pływanie, że no, musisz zrobić trening, jesteś cały czas na torze. To nie jest zwiedzanie okolic tak jak na rowerze. Dlatego też kolarstwo u was, prawda? Jest tak, takie bardzo obecne. Tak, ale no, myślę, że nie jest tak, że dobra, że cały czas jesteśmy na torowisku, ale że dla trenowania lyżwiarstwa wszystko robimy. I na rowerze jeździmy, na rolkach jeździmy, siłownie robimy, skoki robimy, to we wszystkich jak te obiektach sportowych, że i do różnych krajów też jeździmy, wszystko oglądamy, że na przykład teraz jedziemy do Hiszpanii, w tej niedzielę lecimy, będzie taki preparacyjny obóz na znowu zbudowanie wytrzymałości, siły, że bez lodu. Czyli co, rowery? Rower, skoki, siłownia. No. Kalpę, to no. To takie zagłębie kolarskie. Tak, nie, super, już byliśmy tam w maju, super miejsce, że serio, i super hotel, po prostu przyjeżdżasz i myślisz tylko o trenowaniu. Serio, super miejsce. Dobrze, a co poza sportem u ciebie? Bo to takie pytanie pewnie zainteresuje kibiców, no bo nie tylko sportem człowiek żyje. Czy ty jednak tylko tak, sportem? No bardziej sportem, bo trenuję 6 razy w tygodniu, po 2 razy dziennie, i pomiędzy treningami po prostu jak jest czas, to ja idę spać. No i tak bardzo lubię jeść. Także coś może być, gdzieś pójść tam, zjeść coś tam, zobaczyć w tym planie. I coś masz, jakieś słabości? Co jest twoim takim dirty pleasure? Z polskich bardzo lubię bar z łóżkami i schabowy. Schabowy super, serio. I w Tomaszowie jeden lepszy schabowy mam przyjaciela w kadrze, Marcin Bachanek, i on ma swoją dziewczynę Patrycję i mama Patrycji był u nich w Lubinie, w domu. To najlepszy schabowy. A na drugie miejsce postawię schabowy w Tomaszowie. W restauracji też, serio, super. No to ślinka nam pociekła. No a tak, a z takich ogólnych jedzeń, no pizza neapolitańska, jakaś, nie wiem, myślę, mogę codziennie jeść. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za odwiedziny w Trójce, trzymamy kciuki, teraz, że tak powiem, życzę dobrych treningów w Kalpę, no i czekamy na starty już w kontekście zimy. Tak, już zaraz będą, za 2 miesiące już zaczynamy, już Wincel pierwsze takie treningowe zawody i już od razu później Mistrzostwo Polski i Puchary Świata, to już zaraz zaczynamy. A potem luty, igrzyska. Tak, no ale... To, no, spokojnie to. Jeszcze trochę czasu. Tak. Bardzo dziękuję. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i przez las my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I o nic się nie ma, ja też bym tak zrobił. Jutro przeprosimy, pojutrze zapomną. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę. Właśnie usłyszałem informację o Martynie Młynarczyk. Wygrała jeden z biegów, który ma właśnie 100 km, to jest CCC. W pięknym stylu, natomiast warto dodać, że dzień wcześniej na krótszym dystansie OCC, czyli na 50 km, trzecie miejsce zajął świetny także biegacz ultra Andrzej Witek. Chciałam pogratulować dziewczynom dotychczasowych sukcesów i trzymam kciuki za mecz z Włoszkami. Pozdrawiam. My też trzymamy i oglądamy spotkanie w środę. Tak, w samo południe podobno. 1-1 przy bułgarskiej, 2-0 w Białymstoku Jagiellonia z Lechią. Co tu jeszcze ciekawego? Patrzę na Anfield, Liverpool, Arsenal też wciąż 0-0. Prawie godzina gry za nami. No a teraz podsumowanie ostatniego, pierwszego tygodnia Vuelty a España. Relacjonowaliśmy już Państwu przed tygodniem trzeciej stronie medalu inaugurację Vuelty. Kolarze ścigali się we Włoszech. Kolejny trzeci etap również przebiegał trasami Italii, z San Maurizio Canavese do Ceres. Najszybszy na finiszu, liczącej 135 km trasy, był Francuz David Gaudí, a tuż za nim Duńczyk Mats Petersen. Cieszy się mógł również trzeci na mecie Jonas Vingegaard. Duńczyk zachował koszulkę lidera. Na czwartym etapie kolarze przekroczyli granicę włosko-francuską, a finisz wygrał Brytyjczyk Ben Turner. Nowym liderem został po przejechaniu 206 km świetnie finiszujący David Gaudí. Najlepszy z Polaków, Stanisław Aniołkowski, zajął 12 miejsce, a Michał Kwiatkowski, który na ostatnich kilometrach wyprowadzał Brytyjczyka Turnera na czoło peletonu, uplasował się na 121 pozycji, co nie przeszkodziło mu na mecie cieszyć się ze zwycięstwa kolegi z zespołu. Piąty etap Vuelty to drużynowa jazda na czas w katalońskim Figueras. dystans 24 km. Zespoły startowały w odstępach 4-minutowych, a na mecie liczył się czas czwartego zawodnika z drużyny. Po godzinie prowadził zespół Lotto, został dopiero wyprzedzony przez Lidl Trek. Jadąca z Michałem Kwiatkowskim drużyna Ineos spisywała się świetnie, ale do prowadzenia zabrakło 7 sekund. Tak jak oczekiwano, najszybciej pojechali kolarze Team Emirates, głównie dzięki Juanowi Ayuso i João Almeidzie. Drużyna Wisma okazała się gorsza o 8 sekund. Szósty etap dał się mocno we znaki kolarzom. Nie ma się czemu dziwić, bo kończył się stromym podjazdem do ośrodka narciarskiego Pal w Pirenejach. Najlepiej sobie radził na nim po samotnej ucieczce Australijczyk Jay Wine, ale jeszcze większą radość demonstrował drugi na mecie Norweg Thorstein Tren, który stracił do zwycięzcy tylko 54 sekundy i objął prowadzenie w wyścigu. Kolejny górski etap liczył 188 km z Andory do ośrodka narciarskiego Cerler. Niezła to była wspinaczka, bo na wysokość 1905 metrów. To właśnie tutaj atak przypuścił Juan Ayuso i o minutę 15 setnych sekundy wyprzedził Włocha Marco Prigo. W sobotę kolarze mieli łatwiejszy etap 163 km do Saragosy. Po finiszu z peletonu wygrał Belg Jasper Philipsen. Tuż za nim na metę dojechał Włoch Elia Viviani, który jednak później został karnie przesunięty na 105 miejsce za niezgodną z przepisami jazdę na ostatnich metrach. W klasyfikacji generalnej bez zmian Norweg Thorsten Tren 2 minuty 33 setne przewagi nad Jonasem Vingegaardem. A mówił niesamowity Henryk Sytner. Dziś wygrał Jonas Vingegaard z grupy Visma Lise Bike. Liderem pozostaje Duńczyk Tren. Dzisiaj uciekał bardzo długo Michał Kwiatkowski, ale ta ucieczka nie powiodła się niestety. Trzecia strona medalu. A teraz tradycyjnie na koniec trzeciej strony medalu przegląd piłkarskich lig zagranicznych. Zaczynamy od Hiszpanii. Raúl. 24 lata, 3 miesiące i 3 dni. Tyle czasu minęło od ostatniej wygranej Realu Oviedo w hiszpańskiej La Lidze. Kibice w stolicy Asturii naczekali się nielicho, po drodze penetrując nawet otchłań czwartego poziomu rozgrywkowego, ale we wczorajszym meczu z Realem Sociedad mieli w końcu swoją chwilę chwały. Del Oviedo! Stanęło na 1-0, a pierwszą wygraną po blisko ćwierć wieczu zapewnił Leander Den Donker, który w 2001 roku był 6-letnim brzdącem. Trener Oviedo, Velko Paunovic, cieszy się z wygranej, choć jest ona tylko środkiem do większego celu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z wygranej, szczególnie z tak dobrą ekipą. Pokazaliśmy, że pasujemy do Primera. 3 punkty są ważne, szczególnie w kontekście walki o utrzymanie, która pozostaje naszym głównym celem. Mamy teraz 2 tygodnie na dopracowanie najważniejszych elementów. Skoro już o Beniaminkach mowa, dwaj pozostali spotkali się w bezpośrednim meczu, w którym Elche 2-0 okazało się lepsze od Levante. Te wyniki oznaczają, że i Oviedo, i Elche są w tabeli wyżej niż Atletico Madryt. Tam miała być walka o mistrzostwo, a po 3 kolejkach zaczęło się nerwowe wypatrywanie pierwszej wygranej. Wczoraj, mimo przytłaczającej przewagi nad Deportivo Alaves, precyzji wystarczyło na drugi w sezonie remis 1-1. Gorzkich słów po meczu nie szczędził Jan Oblak. Po raz kolejny nie wygraliśmy, po raz kolejny nie zdobyliśmy punktów, których potrzebujemy. Co mogę powiedzieć? To nasza wina, bo nasza piłka nie wpada, a ich tak. Powinniśmy grać lepiej. 2 punkty po 3 meczach. Niewiele więcej można powiedzieć. Takich problemów nie mają za miedzą. Real pod wodzą Szabiego Alonso może nie zachwyca, ale za to robi swoje. Tym razem 2-1 odprawił niewygodną Majorkę i z kompletem punktów czeka na odpowiedź rywali. Trener Realu nie traci optymizmu. Początek sezonu to była dla nas w praktyce ostatnia faza przygotowań. Wiedzieliśmy, że brakuje nam jeszcze minut i ogrania. Teraz jesteśmy zadowoleni i musimy naładować baterie na kolejne spotkania. Na pozostałych stadionach pierwsze wygrane w tym sezonie w Walencji 3-0 z Getafe oraz Sewilli, która 2-0 odprawiła Gironę. Jeszcze dzisiaj intensywna końcówka trzeciej kolejki. O 19:00 Betis zagra z Atletikiem Bilbao, pół godziny później Espanyol zmierzy się z Osasuną, a o 21:30 Rayo sprawdzi formę Barcelony. Później czas na 2 tygodnie przerwy reprezentacyjnej. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A w dobiegającym meczu końca Celta Vigo przegrywa z Villarrealem 0-1. Mecz końca? Tak. Dobra. Juventus gra na wyjeździe z Genoą, Torino z Fiorentiną u siebie, na razie 0-0, grają mniej więcej od kwadransa. No to pytanie, co tam słychać we Włoszech? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà. Napoli miało ogromną przewagę, ale nie mogło sforsować świetnie funkcjonującej defensywy Sardyńczyków. Plan Cagliari, wywiezienie z Neapolu jednego punktu, omal się nie powiódł. Jedyną bramkę meczu dopiero w 95. minucie zdobył najlepszy na boisku Anguissa. Włoscy eksperci Ambrosini i Ciro Ferrara wyrzekali, że Napoli gra wolno i schematycznie, a McTominay i De Bruyne nieskutecznie. Ale trener Conte swoją drużynę chwalił. Io sarei stato contento anche, gli ho detto anche ragazzi, contento. Byłbym zadowolony, nawet gdyby padł remis 0-0. Powiedziałem to moim piłkarzom. Zagraliśmy jak zespół, jak dobry zespół. Nie pozwoliliśmy na kontrataki. Rozwijamy się, też mentalnie. Mamy cierpliwość, gramy mądrze i walczymy do końca. A ci ho creduto fino alla fine? Trener podkreślił, że będzie to dla Napoli bardzo trudny sezon. W poprzednim Neapolitańczycy nie grali w europejskich pucharach i głównie dlatego wygrali Scudetto. Teraz wystąpią w Lidze Mistrzów. Przyjdzie im zagrać co najmniej 8 meczów więcej, w tym z Chelsea i Manchesterem City. Atalanta zaledwie zremisowała 1-1 w Parmie. Nikola Zalewski, świetny tydzień temu w meczu w Pizie, wczoraj znakomicie rozpoczął. Był szybki i aktywny, ale w końcu zgasł i opuścił boisko w 65. minucie. Pocieszające, że Polak gra w pierwszym składzie. W Interze nie mógł na to liczyć. Roma, z której nowy trener Gasperini chce zbudować drużynę na miarę Ligi Mistrzów, w Pizie pokazywała chwilami szybki, atakujący futbol. Świetnie grał Dybala. W piątek do zespołu dołączył 20-letni stoper Legii Jan Ziółkowski. Podpisał umowę do 2030 roku. Legia wzbogaciła się o 6 milionów euro. Włoska prasa chwali postawę Beniaminka Cremonese, który tydzień temu pokonał Milan, a w piątek Sassuolo. W tym ostatnim meczu debiutował w Serie A 22-letni obrońca Romano Florani, prawnuk Benito Mussoliniego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. VfL Wolfsburg zremisowało z Mainz 1-1, a w 61. minucie Borussia Dortmund prowadzi 2-0 z Unionem Berlin. A o tym, co działo się do tej pory w Bundeslidze, Filip Jastrzębski. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W niemieckiej Bundeslidze w końcu mamy polskiego gola. Trochę się na niego naczekaliśmy. 825 dni, czyli ponad 2 lata. W maju 2023 roku ostatnią bramkę zdobył Jakub Kamiński. A wczoraj zupełnie niespodziewanie obrońca Sankt Pauli Adam Dźwigała wyrósł jak spod ziemi w polu karnym Hamburgera SV. Pięknie przymierzył i strzelił gola. Mecz zakończył się wygraną 2-0 Sankt Pauli, w którym nieźle zagrał również powołany do reprezentacji Polski Arkadiusz Pyrka. Jutro w Katowicach na zgrupowaniu kadry nowego selekcjonera Jana Urbana pojawią się także wracający do reprezentacji bramkarz Wolfsburga Kamil Grabara oraz wspomniany Kamiński, obecnie skrzydłowy FC Köln. Mistrz Niemiec Bayern Monachium wciąż zwycięski. W drugiej kolejce Bawarczycy wybrali się do Augsburga. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie i początkowo tak było, bo Bayern prowadził do przerwy 2-0, a tuż po przerwie dołożył trzeciego gola. Jednak dwie bramki gospodarzy dodały trochę dramaturgii. Ostatecznie zespół z Monachium znów wygrał 3-2. Harry Kane z dwoma asystami, ale tym razem bez gola. Kilka dni wcześniej w meczu Pucharu Niemiec zadziwił, nie wykorzystując karnego. Pierwszy raz od 3 lat i pierwszy raz w barwach Bayernu. Teraz spróbuje postrzelać w meczach reprezentacji Anglii. A w walce o tytuł króla strzelców Bundesligi być może będzie będzie miał godnego rywala. Borussia Dortmund sprowadziła właśnie z Wolverhampton Fabio Silva, utalentowanego bramkostrzelnego Portugalczyka, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas. Wkrótce ma stać się nową gwiazdą Bundesligi. Miałem kilka opcji do wyboru, ale jak tylko usłyszałem o Borussii, to od razu powiedziałem, to mój priorytet, to będzie najlepszy krok w mojej karierze. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, czym jest słynna żółta ściana w Dortmundzie, istne szaleństwo na trybunach, a ja mam teraz okazję być w tym miejscu i grać dla tych kibiców. To coś wyjątkowego. Ale Bayern też się zbroi i sprowadził Senegalczyka z Chelsea, Nicolasa Jacksona. Być może więcej wzmocnienia, może po prostu więcej czasu potrzebuje Bayer Leverkusen. Aptekarze wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo. Po porażce na inaugurację wczoraj znów zgubili punkty w meczu z Werderem w Bremie, remisując 3-3. Trener Erik ten Hag jest już ponoć na wylocie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To koniec trzeciej strony medalu. Jak na dziś, tak? Za tydzień, przypomnę, a może ktoś jeszcze o tym nie wie, że nadajemy z Poznania, z Iron Man Poznań. Zapraszam w imieniu swoim i Krzysztofa Łoniewskiego. Tak. Tymczasem się żegnamy. Olga Szyczko, Staszek Perzyna, Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za uwagę. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugii w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand w Brugii na antenie Trójki już dziś, tuż po 19:00. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz deser ryżowo-owocowy Łowicz, 36 tubek po 100 gramów, różne smaki, tylko 65,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 77,38. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan.